Kto owych dni nie przeżył, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Ty, Marian, popatrz, jaka piękna plaża. Słońce, wiatr, cudnie, nie? A wiesz, że w Media Expertie, jak teraz kupisz sprzęt, to płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku dopiero? Zimą, a to fajnie wymyślone. Weź to, pomóż mi się na drugi bok przewrócić. Teraz w Media Expert płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 sierpnia, mija 18. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż nie udało się odnaleźć dwójki dzieci, które zaginęły wczoraj po kąpieli w Bałtyku. Ratownikom przeszkadza pogoda. Rosja jest agresorem i jest zagrożeniem dla Polski, ocenia prezydent Andrzej Duda. Polskie Stronnictwo Ludowe zaczęło kampanię przed wyborami samorządowymi. Trudne warunki, między innymi silny wiatr, uniemożliwiają akcję ratowników w Bałtyku. We wtorek na kąpielisku w Darłówku Zachodnim fale porwały troje dzieci w wieku 11, 13 i 14 lat. Morze wyrzuciło 14-latka. Niestety lekarzom nie udało się go uratować. Dziecko zmarło w szpitalu. Jego rodzeństwo, siostra i brat są uznawani za zaginionych. Na razie akcja możliwa jest tylko na lądzie. Policjanci patrolują linię brzegową w Darłówku. Akcja poszukiwawcza będzie trwała, dopóki nie odnajdziemy dzieci. Agnieszka Łukaszek z Policji w Sławnie mówi o wstępnych ustaleniach na temat okoliczności tej tragedii. Matka kąpała się razem z dziećmi, po czym odeszła na chwilę, odeszła do 2-letniego dziecka, z którym również przebywała na tej plaży. Kiedy powróciła do dzieci pozostawionych w wodzie, niestety już ich nie widziała. Zalarmowała służby, zaczęło się poszukiwanie dzieci. Dzieci prawdopodobnie weszły do wody mimo zakazu kąpieli. Z powodu wysokich fal wywieszona była czerwona flaga. Rodzina przyjechała nad morze z Wielkopolski. Istnieje zagrożenie militarne ze strony Rosji dla Polski i dla naszego regionu Europy, ocenia prezydent Andrzej Duda. W wywiadzie udzielonym Polskiemu Radiu mówił, że Rosja jest agresorem i uzasadniał. Czuje się zagrożona Gruzja. Cały czas w sytuacji wojennej jest Ukraina i Krym jest okupowany dzisiaj przez Rosję i ługańskie ziemie i donieckie też. No ci separatyści to przecież tak naprawdę są po prostu Rosjanie, którzy są wspierani przez Kreml i istnieją tylko w oparciu o właśnie wsparcie Kremla. No i różnego rodzaju prowokacje rosyjskie i te militarne i te o charakterze hybrydowym i cyberataki pokazują, że niestety nie jest to dzisiaj sąsiad, o którym można byłoby mówić, że jest bezpieczny. Prezydent dodał, że zabezpieczeniem dla Polski przed zagrożeniem ze strony Rosji jest członkostwo w NATO i obecność wojsk sojuszu na terytorium naszego kraju. W Tarnowie PSL rozpoczęło kampanię przed jesiennymi wyborami samorządowymi. Partia startuje samodzielnie, ma własny program wyborczy. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że Polski nie wolno wystawiać na niebezpieczne eksperymenty. Nie wolno dać się uwieść konfliktowi dwóch największych partii, które od lat dzieli Polskę. Nie wolno ulec. Dzisiaj nie ma mowy o współpracy w Polsce, nie ma mowy o braterstwie, nie ma mowy o pojednaniu, nie ma mowy o normalności. I nikt inny oprócz naszego stronnictwa tego nie gwarantuje, bo te dwie partie udowodniły przez wiele lat, dwie największe partie, że potrafią się tylko spierać, kłócić, okładać maczugami nienawiści po głowach. Premier ogłosił wczoraj, że pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października, druga dwa tygodnie później, czyli 4 listopada. Londyńska policja postawiła zarzut usiłowania zabójstwa 29-letniemu mężczyźnie, który wczoraj wjechał samochodem w barierę bezpieczeństwa przed siedzibą brytyjskiego parlamentu. Kierowca potrącił grupę rowerzystów. 3 osoby zostały ranne, 2 trafiły do szpitala. Mężczyzna ciągle jest przesłuchiwany. Został zatrzymany na podstawie ustawy o zwalczaniu terroryzmu. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Wiemy teraz, że służby weszły do kolejnego mieszkania w Birmingham. Wcześniej przeszukały tu 2 lokale i jeszcze jeden w Nottingham. Tymczasem media na Wyspach ustalają kolejne fakty na temat tożsamości kierowcy. 29-letni mężczyzna pracował w Birmingham, pochodził z Sudanu. Na Wyspy przybył mniej więcej w 2010 roku. Tu zdobył pracę, studiował księgowości na Uniwersytecie w Coventry. Ma brytyjskie obywatelstwo. Do Londynu przybył przedwczoraj wieczorem. Tu albo przespał się w samochodzie, albo przez całą noc krążył w okolicach Oxford Street. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kolejne informacje w Trójce o 19:00. Zapraszamy. nocy na południowym wschodzie, na Pomorzu i na Mazurach może popadać, na termometrach od 14 do 17 stopni. Jutro będzie dużo słońca, choć lokalnie także możliwe deszcze i burze, przeważnie od 23 do 28. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Poznaj samochody Jaguar. Teraz w abonamencie Premium Lease z zerową opłatą wstępną i ratą od 1532 zł netto miesięcznie. Dostępne do natychmiastowego odbioru. Więcej na jaguar.pl. No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie nowy telewizor. Maryna, ale jaki telewizor? Super telewizor, Barbara, do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za Samsung Smart TV 4K Ultra HD 58 cali teraz płacisz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. 100 różnych głosów mówi Ci, co masz robić? Nie słuchaj ich. Posłuchaj siebie. Wybierz BMW serii 3 z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów za 1090 zł netto miesięcznie w promocyjnym finansowaniu BMW Comfort Lease. Nie prowadzisz firmy? Poznaj równie korzystne oferty finansowania dla klientów indywidualnych na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Zapraszam na świąteczną, a więc i o nietypowej porze premiery. Scena teatralna Trójki. W studiu autor i reżyser słuchowiska, ale najpierw przecież aktor teatralny i filmowy związany z Teatrem Polskiego Radia. Taka była kolejność rzecz. Marcinie, Marcin Troński. Witam Państwa serdecznie, witam Cię, Baszko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, taka kolejność. Zresztą kolejność tutaj nie ma znaczenia. No, w pewnym sensie tak, bo można by powiedzieć, że dopiero doświadczenie na scenie ośmieliło Cię do pisania, tak sobie wyobrażam, tekstów i reżyserowania ich. No, to prawda, że z wiekiem się dojrzewa do różnych rzeczy, albo się nie dojrzewa oczywiście. No, ja dojrzałem do tego, żeby zacząć pracować w Polskim Radiu jako autor i reżyser. Tak do tej pory udaje mi się to z lepszym, gorszym skutkiem, ale... Reżyseruję tylko swoje teksty. Nie robię nic poza, żadnych adaptacji, cudzych tekstów. Może kiedyś dojrzeję do tego. Istnieje taka kategoria. Reżyserzy własnych tekstów, czyli... Znaczy, autorskie słuchowisko. Otóż to. I niech tak zostanie. Niektórzy lepiej czują się z kolei w roli właśnie adaptatorów. Trzeba im po prostu dostarczyć świetny tekst, zredagowany, przygotowany też przez dramaturga. Także to różnie bywa. Napisałeś i wyreżyserowałeś właśnie, chyba przed rokiem, Teatrzyk Zielone Oko. To odrębna dyscyplina w dziedzinie słuchowisk. To było bardzo ciekawe. Byłem zaproszony jako aktor do chyba 2 czy 3 słuchowic poprzedzających moje. I wtedy wpadłem na pomysł, że właściwie dlaczego ja nie miałbym napisać kryminału z przymrużeniem oka. Zielone, przymrużone. Przymrużone. To jest zasada. Tak, tygrysie. I stało się po prostu... Zacząłem pisać, wymyśliłem historię. I rzeczywiście to jest Teatrzyk Zielone Oko, który jeszcze idzie na żywo. z publicznością i jest zarysowany inscenizacyjnie, to bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo fajne, bardzo miłe. Tak, bo to jest też dobra strona tychże, że podoba się zarówno twórcom, jak i odbiorcom. Jak i odbiorcom, tak. I to współgranie, ta wspólnota teatralna, która powstaje, jak w teatrze. Jak tak, w teatrze, jak żywego planu, no teatr tego radiowy żywego jest planu, tak, inny i, troszkę, i tej, tak, i tej reakcji publiczności, którą ma się natychmiast. Słuchaczy się nie słyszy, jak reagują na słuchowisko, którego słuchają przez radio, natomiast tutaj na bieżąco to wszystko jest odbierane. No kochana, się polubiliśmy też ciebie w tej roli, roli człowieka teatrzyku Zielone Oko, bo nawet jeżeli jest epizod do zagrania, a to ośmieliliśmy się zaproponować podczas 18 Festiwalu Dwa Teatry, żebyś zagrał po prostu epizod takiej miniaturce. Bo ty no, czujesz, on tutaj komplement za komplementem, no, ale jeżeli z różnych stron gryzłeś temat, no to wiadomo, że dajesz radę. Miło mi to słyszeć. To będzie dużo więcej miłych sytuacji, bo przede mną prezent od ciebie, którego jeszcze nie zdążyłam naturalnie przeczytać, bo otrzymałam go 2,5 minuty temu. A to jest książka. I to książka właśnie gromadząca 9 twoich sztuk, tak, dramatów radiowych. Pierwszych. 9 pierwszych. Aż po ten zatytułowany jak? Nie jestem wielbłądem. Za którą otrzymałeś nagrodę w zeszłym roku. Nagrodę w zeszłym roku, tak, w imieniu Krzysia Zaleskiego i nagrodę publiczności. To jest dosyć istotne. Którą bardzo sobie cenię. Przepraszam jurorów, ale cenię sobie ją bardziej niż jurorską. No to tak. Bo to znaczy, że ludzie chcą tego słuchać, właśnie tego. I tak, to im się podoba. Tak, tak. No jurorzy mają tę właściwość, że lubią troszkę może niekiedy wdziwiać, czyli popisywać się swoimi kompetencjami. Troszkę żartuję, no bo wiadomo, jurorem być, tak? No i tak skradamy. Wspomnieliśmy ten tytuł Nie jestem wielbłądem. To jest rodzinna historia, którą powiedziałeś tak przejmująco właśnie i atrakcyjnie, że zostałeś nagrodzony na Festiwalu Dwa Teatry 2017. No i o rodzinie, ale nie w konwencji telenoweli. No bo to też jest taki osobny rozdział, że tak powiem, opowiadań o rodzinie. Jak może mało kto u nas potrafi, kolejny komplement, opowiadać o rodzinie. Bo oczywiście bardzo dużo czerpię z własnego doświadczenia i z doświadczenia innych, z obserwacji, z refleksji swojej na różne tematy. Ale staram się to opowiadać wszystko z pewnym takim dystansem i rodzajem takiego lekkiego przymrużenia oczywiście oka, bo inaczej to życie byłoby nie do zniesienia i to wszystko, co opowiadam, byłoby też nie do zniesienia. Wiadomo, że po tragicznym wydarzeniu trzeba trochę oddechu i wprowadzić jakiś rodzaj komediowości, uśmiechu, żeby móc potem z perspektywy spojrzeć na to, co się wydarzyło. Staram się mieszać konwencje, żeby krytykowi było trudno uchwycić i powiedzieć jednym zdaniem, że to jest na przykład komedia obyczajowa. To niech ma trudniej, natomiast geneza tegoż jest bardzo szczególna, bo zaprosiłeś trójkę aktorów, a w tym dwoje nagrodzonych, znów powracamy do Festiwalu Dwa Teatry, bo jest ważny dla nas, nagrodzonych wielką nagrodą. I powiedz mi, czy idea tego słuchowiska narodziła się właśnie niecałe 1,5 miesiąca temu w Sopocie? Nie, dla mnie to było zaskoczeniem, bo to wyglądało tak, jakby ta ich wielka nagroda była wynikiem mojego słuchowiska. Ponieważ słuchowisko nagrałem po świętach Wielkiej Nocy. Ach tak. I bardzo się cieszę, że ta dwójka aktorów, wielkich aktorów, wspaniałych aktorów, najstarszych, jeżeli chodzi o aktywność zawodową. No po śmierci Danuty Szaflarskiej, po śmierci Szaflarskiej i dołączył do tego kochany Stasio Brudny, który też jest jednym z najstarszych aktorów aktywnych, bo ma mężczyzn, można o tym mówić, ma 88 lat. Oboje państwo, to znaczy Barbara Kraftówna i Franciszek Pieczka, są 90-latkami. A więc słuchowisko już było gotowe, kiedy dowiedziałeś się, że otrzymują wielką nagrodę Festiwalu Dwa Teatry, tak, że ta para otrzymuje, po prostu bardzo się ucieszyłem. Bardzo się ucieszyłem, bo dzięki temu to słuchowisko zyskało jeszcze bardziej. Oczywiście to może wyglądać tak, że wykorzystuje to, że oni dostali moment, wielką nagrodę, tak? No ale to dobrze, ale im składasz, tak, przecież. Ale to słuchowisko zostało nagrane przed otrzymaniem przez nich nagrody. Czyli teraz jeszcze raz bardzo wyraźnie powiedzmy, że w rolach właśnie na trójki, bo to jest trójkąt, co można tak delikatnie zdradzić, wystąpią Barbara Kraftówna jako Róża, dla której Nie będę ukrywał, napisałem to słuchowisko. Franciszek Pieczka jako Stefan i Stanisław Brudny, jego brat Roman. No i tak jak powiedziałeś, lubisz dystansować się momentami. I tutaj są oczywiście żarciki, których nie możemy ujawnić, no bo cała przyjemność będzie polegała na tym, żeby... No, raczej tak. Żeby je wyłowić. Aczkolwiek o jednym z nich napisałeś na stronie internetowej, no bo tam jest pewien tytuł podany. Tytuł, który pojawia się w dwóch sferach rzeczywistości, realnej i tej wykreowanej przez ciebie, no i tego się już nie da ukryć. No mówisz o teatrze Och, napisałeś tak. O teatrze Och i tego nie da się już teraz tak. Wymazać. Nie da się i nie powinno się tego wymazywać, ale to gra, to współgra i jeszcze jest jeden serial, który współgra z obsadą, no to jest taki rodzaj żartu. Mam nadzieję, że dobrze to słuchacze wychwycą. Zabawa obsadą, tak. Czyli panią Kraftówną i panem Pieczką. Tak. Czyli ci, którzy w Warszawie nie byli w Och Teatrze, mogą tego żartu nie wychwycić. Mogą nie wychwycić. Ja nie wychwyciłam, bo ja nie widziałam tego spektaklu i zapomniałam w ogóle, że istnieje. Nawet myślałam, że parafrazujesz Dürrenmatta, wiadomo którą sztukę. I potem przeczytałam, że to jest prawdziwa sztuka i że ona też pojawia się w tym słuchowisku. Dobrze, więcej nie będziemy gmatwać. Czy chciałbyś coś jeszcze dopowiedzieć do tej historii? I to w takiej miniaturowej postaci, bo to jest maleńkie słuchowisko. To nie jest pełnowymiarowy, trzyaktowy dramat. To jest miniatura. No, znów taka miniatura, bo to nie jest 15-20 no. minut, tylko niecałe 40 minut. Można było jeszcze dopisać jakąś scenę, żeby to było zamknięte w 45 minutach w tak zwanym formacie radiowym. Ale myślę, że lepszy jest niedosyt niż przesyt. Że będzie mi bardzo miło, jeżeli słuchacz powie: o, już się skończyło, jaka szkoda. Tak może państwu przydarzyć się. Też dopowiedzmy, że muzykę bardzo szczególną dobrał. Dobrał Marian Szałkowski, a realizacją akustyczną zajął się Maciej Kubera. I teraz tak, jeżeli mamy jeszcze odrobinę czasu, to powrócimy do Festiwalu Dwa Teatry i przywołamy głosy państwa laureatów. Bardzo pięknie tam mówili, tak. Szczególnie Basia. Podczas gali nagród na 18. Festiwalu Dwa Teatry. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wszystko to, co usłyszałam, muszę przyjąć do wiadomości. Sklerozy po mnie nie widać. Póki co, dziękuję państwu. Dziękuję telewizji, dziękuję za nagrodę, za uznanie. Polecam się w dalszym ciągu. I co mam teraz dalej robić? Mamy zejść. A zejść? Tak. Serdecznie dziękuję państwu. Jestem naprawdę wzruszony tym aplauzem, a jednocześnie mi się przypominają lata, kiedy pierwszy raz zetknąłem się z teatrem telewizji polskiej. Było to w początku latach 50. w Warszawie na Pradze, w tak zwanym eksperymentalnym studio telewizji polskiej. Zaraz opiszę warunki, jakie tam były. Maleńka sala, bardzo niska, reflektory potężne, rzucające żarem, temperatura na sali dochodziła do 40 stopni, kamera telewizyjna, potężny agregat, ciągnący za sobą zwój kabli, czemu kamerzysta nie był w stanie podołać. A więc zaangażowano pomocnika kamerzysty. I proszę sobie wyobrazić, w momencie, kiedy kamerzysta panoramowo, a profesjonalnym językiem szwenkował, tenżeż pomocnik kamerzysty wcinał się głową w kadr, a to wszystko szło na żywo. Ale, jak to się mówi, Polak potrafi wybrnąć z najgorszej opresji. Zaangażowano Karła, który już siłą rzeczy nie był w stanie się kadrować. Dziękuję państwu serdecznie. Nie chcę państwa zanudzać tymi swoimi opowieściami starca. bo tak jak to się mówi, starzec jak zacznie, to nie wie, kiedy ma skończyć. Dziękuję bardzo. Bardzo dobrze, że udało nam się jeszcze przypomnieć ich wypowiedzi tuż po otrzymaniu tej Nagrody Wielkiej. To był 2 lipca, czyli piękny początek wakacji. No a teraz pozostaje już tylko zapytać, zaczynamy. Marcin Troński, autor i reżyser, a także aktor, był naszym gościem świątecznym. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zaczynamy i życzę miłego odbioru. Teatr Polskiego Radia. Moi drodzy! Jak zwykle nie masz siły przebicia, nie bądź taki rozmanowany. No ogarnij się. Przedstawia słuchowisko. A spróbuj jakoś tak stanowczo. Tak. Moi drodzy! Ale cisza do jasnej cholery! Nie, muzyka nie grał. Tak, a pan niech dokończy zapowiedź. Przepraszam, w gardle mi zaschło. Marcin Troński. Wszystko w rodzinie. Udział biorą Róża Barbara Kraftówna, Stefan Franciszek Pieczka, Roman Stanisław Brudny, Anna Sławomira Łozińska, Henryk Marcin Troński, Franek Szymon Roszak, Antek Adam Serowaniec. Dziękuję pani za wyrozumiałość. Nie ma za co. Przecież ludzie muszą wiedzieć, czego będą słuchać. Tak. A teraz żegnam pana, bo mam rodzinne przyjęcie. Mamo, o co chodzi? Co się stało? No, co się stało? Głowa rodziny, którą całe życie kręcę. Chcę coś powiedzieć. Ale na stare lata zrobił się jakiś taki nieśmiały, że nie może dojść do głosu. No dobrze, słuchamy cię, tato. Chłopcy, uspokójcie się. Dziadek chce coś powiedzieć. Widzę, że nikogo to nie interesuje. Już, dziadku. Przepraszam. Dawaj, dziadek, nawijaj. Jak ty się odzywasz do dziadka? No, Antek ma rację. Nawijaj, dziadek, byleby nie makaron na uszy. Dobrze? Konkretnie, kiedyś tak ładnie przemawiałeś. Po takim wstępie trudno zacząć. Zbiłaś mnie z pantałyku. No to co, chcesz coś powiedzieć, czy nie? No, właśnie się zastanawiam. No, bylebyś zdążył przed śmiercią. Widzicie, co ja z nią mam? Tak mam na co dzień. No, robisz się coraz bardziej nie do zniesienia. Po prostu się starzeję. No właśnie, o tym mówię, tylko że nie tylko się starzejesz, ale również dziadziejesz. No, i za bardzo się temu poddajesz. Babciu, w końcu 90 lat to nie w kij dmuchał. A ja też mam 90 i właśnie w ten kij dmucham. No i co? Staram się tego nie okazywać. Tak ci się tylko wydaje. Codziennie jak się kładziesz do łóżka, to mówisz: jeszcze jeden przeżyty dzień, tylko po co? Tak mówię? No widzisz, no, ty nawet nie wiesz, co mówisz. No to widocznie popadam w rutynę. Jaką rutynę? Dnia codziennego. To twoja wina. Moja? No nie jesteś w stanie mnie już niczym zaskoczyć. Nuda, nuda i jeszcze raz nuda. A czym ja cię mogę zaskoczyć po 70 latach współżycia? A jakiego współżycia? No nie opowiadaj takich bzdur przy wnukach. No, jakiego współżycia? Chyba koegzystencji. Ja już nie pamiętam, co to jest współżycie. A propos, twój brat jak zwykle spóźnia się. No właśnie, dziadek Roman zawsze się spóźnia. taką ma naturę i już dawno powinniście się do tego przyzwyczaić. Ciekawe, czy na samolot też. Dlatego nigdy nie lata. A na pociąg czy autobus? No, zawsze jest następny. I nie rozwijajcie tego głupiego tematu, bo to żaden problem. No, jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Na spóźnialstwie nie najlepiej się wychodzi. I Roman doskonale o tym wie. On już na świat przyszedł spóźniony. Miał być zaraz po mnie, a minęły prawie 2 lata. Aj, ty się tutaj nie wymądrzaj, tylko idź i zajrzyj do swojej kaczki, bo ją spalisz. I tyle będzie z uroczystego obiadu. A wnuki posprzątają przystawki i zbiorą talerze. Ja pomogę. Nie, nie, nie, nie, my sobie posiedzimy. U mnie w domu to męskie zajęcie. Ja już się dosyć nabiegałam. Czy ja dobrze słyszałam, że tata Stefan robi kaczkę? Z jabłkami. Najwspanialszą na świecie. Zgadza się. To jeden ze smaków mojego dzieciństwa. Nie wiedziałam, że umie gotować. No jeszcze jak. Ale jest patentowanym leniem. Poza pisaniem nic go nie interesuje. Ale jak już się go zmusi, to kuchnia staje się jego drugim żywiołem. A jak na przykład robi buraczki, to cała kuchnia jest w ich kolorze. Oj, kiedyś pamiętam, zostawił taką samą upaćkaną i wychodzi, a ja się go pytam, a kto to posprząta? A on mi na to, że widziałaś kiedyś, żeby kucharz po sobie sprzątał? Od tego są kuchciki. I zostawił mnie z tym całym bałaganem. Żeby coś ugotował, to trzeba go zmanipulować. A jak? O no, Henryczku, tak. Idź do taty, może trzeba mu pomóc. Ej, dobra, dobra. Nie możesz od razu powiedzieć, że chcesz pogadać na osobności? A w życiu czasami trzeba być dyplomatą. I kto to mówi? No, a czasami walnąć prosto z mostu. A tak, już lepiej. No, synku, trochę szacunku dla starej ty matki. Ty się nie zasłaniaj starością. No, w tym domu wystarczy, że twój ojciec to robi. No, dobra, dobra. Wychodzę. Ale zaraz wracam. Tato! Nie trzeba ci w czymś pomóc? Przypomnij mi, Aniu, o czym mówiłyśmy. O kucharzeniu i manipulacji. O, właśnie, no właśnie. Jeżeli chcesz, żeby twój chłop zrobił coś, do czego nie jest chętny, to zawsze mów mu tak. Zrób to czy tamto, bo tak jak ty to zrobisz, to nikt tego nie zrobi. Wjeżdżasz mu na ambicje i masz to... Z seksem włącznie. Z seksem? No daję słowo, sprawdź. No sprawdź, bo ja już nie pamiętam. Ale jest jeden szkopuł. Jaki? Jak mnie zapyta, skąd ja wiem, jak to robią inni? Popatrz, cholera, nigdy mnie o to nie zapytał. Mama, to poważnie? A jak najpoważniej, córciu. 90 lat doświadczenia. Robi swoje. Uwierz mi, a nie pożałujesz. No, już ci mama ustawiła? Nie ustawiła, tylko poradziła. A jak masz ze mną postępować? Wyobraź sobie, że nie. Tylko co? Jak twój ojciec robi tę wspaniałą kaczkę? Uważaj, bo ci uwierzę. Jakbym nie znał swojej mamy. Nad rzeczką obok krzaczka mieszkała kaczka pijaczka i zamiast trzymać się rzeczki, pędziła bimber z porzeczki. I taka z tego pociecha, że upiekł ją stary Stefan. No, postaw ją staruszku na stół, a chłopcy otworzą. Wnuki! Antek! No, hej! Dziadek Roman przyszedł. Pewnie już siedzą w swoich smartfonach na czacie. Ja otworzę. Nie sieć. Sieć, porządek musi być. Antek, Franek. No, no, otwórzcie do cholery dziadkowi Romanowi, bo jeszcze chwilę i będziecie mieć ze mną do czynienia. Już, Marciu. Nie ma się co denerwować. Gdzieś słyszymy. No już, idziemy. No właśnie, tak. Jak zwykle przychodzi na gotowy. No właśnie tak, Stefan. Bo wie, gdzie stoją konfitury. A co ty go tak ciągle bronisz? Mam swoje powody. Jakie? O tym potem. Jaj, dzień dobry, przeświczołem. Pytam cię, skąd się wziąłem? Jestem wesoły Robek. Mam na przedmieściu domek. No, już dobrze, Ramuś, no dobrze. Jezu, mógłbyś wymyślić coś nowego, bardziej oryginalnego. Stukał dzięcio w lesie i gadała słowa, że ta młoda para już nie taka młoda. Więc czym prędzej śpieszę z życzeniami w darze, niech nam żyją w zdrowiu 100 lat starej parze. Chyba szparze. Słucham? No nic, taka refleksja, ale chyba 100 lat to za mało. No, to 200. Nie, ale to chyba za dużo. Dziękujemy ci bardzo za piękne życzenia, ale mógłbyś zacząć od przeprosin za spóźnienie. A po co? No po co? Przecież to norma. Jakby przyszedł punktualnie, to wtedy miałby za co przepraszać. Twoja wyrozumiałość sięga zenitu. No, bo mam swoje powody. Nie wątpię. Ale widzę, że dopiero co podano pieczyste, więc ze mną nie jest jeszcze tak źle. Zaraz. A ja mam dla was prezent. A gdzie on jest? No gdzie? O. Mało, że spóźnialski, to jeszcze sklerotyk. O, odezwał się ten, który o wszystkim pamięta, tak? No oczywiście, że pamiętam. Myślałby, kto tak... Pamiętasz? Bo ja przypominam. Wiem, zostawiłem pod drzwiami. Zaraz wracam. Oj, ciszej, naprawdę. Mam już dosyć tych twoich codziennych karteczek. To ciekawe. Jakich karteczek, babciu? A takich tam. No powiedz wnukom. Z przypomnieniem. O gaciach. O gaciach, oczywiście. Zapominasz, dziadku, o gaciach? Antek. No, o kolejności. Raz mi się zdarzyło, a ty już, że zapominam. Zostawiam mu codziennie kartkę. Pamiętaj, najpierw gacie, potem buty. Ale jaja. Nie jaja, ale to jest denerwujące. Oto i mój prezent. Obraz państwa młodych w starym wieku. Ale piękny. No, wyśmienity. No jak żywi. Zobaczymy jak długo. Antek. Ja na razie nigdzie się nie wybieram. Fantastyczny. Powiesimy go nad naszym łożem. Tak, ale na tym obrazie jeszcze kogoś brakuje. Brakuje? Kogo? No, o tym potem, Henryczku. Polej nam jeszcze wina, żeby ta kaczka wiedziała, że ludzie ją jedzą. Nie, ja dziękuję. Co ci się stało? Jesteś... Nie, jestem samochodem. A ja myślałam, że jesteś malarzem. Dziękujemy babci, dziadkowi. Było przepyszne. No, zwłaszcza dziadkowa kaczka. Ale muszę się już zbierać. Tak, ja też dziękuję za wspaniałą uroczystość. A wy dokąd? 70 ślubu jest tylko raz w życiu. No nie przesadzaj. Mam nadzieję, że wy z Henrykiem też dożyjecie. Wątpię, babciu. Za bardzo się stresują. A czym? Że żyją razem. Dobra, dobra, dobra, dajcie spokój. Już lepiej idźcie. A dokąd tak wam tak śpieszno, moje wnuki? No? Do teatru. Jak do teatru? Obiecaliśmy naszym dziewczynom, babciu, że zabierzemy je do teatru. Kupiliśmy bilet na starą aktorkę. Znaczy, przedstawienie. No, trzeba zabić starszą panią. O, właśnie. Podobno gra tam nie jakaś celebrytka, ale stara aktorka z krwi i kości, którą podobno trzeba koniecznie zobaczyć. Tak. Czytałem o tym. To ta sama, co grała w serialu Czterej pancerni i pies narzeczoną Guslika. Kogo? Nie? No, nieważne, Stefan. Oni mają swoje seriale. To śpieszcie się. Moje wnuki, bardzo mnie cieszy, że chodzicie do teatru. Ale nie zapominajcie, że oprócz foteli w teatrze są jeszcze łóżka w domu. Tak bardzo chciałabym mieć prawnuki. Ależ mamo. No co mamo? Walę prosto z mostu, bo życie mi ucieka. Idźcie już, jedźcie, zanim ją zabiją. Kogo? No, już zapomniałeś? No, tę ich starszą panią. To spadamy, babciu. Tak. No, lecimy. No, tylko nie zapomnijcie skrzydeł. Tak. I pamiętajcie, że macie dziadków. No, tak, babciu. Do widzenia. Do widzenia. Tylko nie pijcie za dużo. No właśnie. No dobrze, kochani, jesteśmy już w gronie bardzo dorosłym, więc chciałabym wyjaśnić parę spraw. Co tu wyjaśniać? Obchodzimy dziś nasze 70-lecie ślubu. Kamienne gody. No właśnie, kamienne. A co to za idiotyczna nazwa? Czy to znaczy, że nasze pożycie skamieniało? Bo współżycie na pewno. Nie. Czy też, że ja jestem kamieniem? Bynajmniej się nim nie czuję. A o godach to mogę tylko pomarzyć. Tak. Rykowisko czy tokowisko cietrzewi odpłynęło w siną dal. A ja chcę żyć. Żyć, bo raczej wiedzieć, ile mi jeszcze zostało. A może tam w górze zgubili moje dokumenty i zanim je znajdą, będę mogła jeszcze trochę pociągnąć. A może tam mają taki sam burdel w papierach, jak na ziemi? Każdy rok, a co tam rok? Każdy miesiąc, tydzień, dzień. Jest dla mnie darem. O, jasna cholera, to już 70 lat. Nic dodać, nic ująć. I wystarczy. O, co chcesz przez to powiedzieć, mamo? No, że już wystarczy. Nie rozumiem. Czego? Składam pozew o rozwód. O cholera. Mama chyba oszalała. No, Aniu, jak ty odzywasz się do swojej teściowej? Przepraszam, mama żartuje. A nie mi to w głowie. Jestem zdrowa na ciele. No, może nie do końca, ale na umyśle na pewno. I wiem, czego chcę. Wy jej jeszcze nie znacie. Zdolna jest do tego. A ty skąd wiesz? No, potem. Widzę, że to dzisiaj twoje ulubione powiedzonko. Bo jest ku temu powód. Jaki? Cierpliwości, dobrze, zaraz się dowiesz. Mówisz, mamo, o tym rozwodzie poważnie? W całej rozciągłości. Ania ma rację, ty chyba oszalałaś. No właśnie, no chyba oszalałam, że jestem z tobą tak długo. A tak naprawdę, czy zastanowiłeś się kiedyś, ile lat tak naprawdę przeżyliśmy w naszym związku? 70. Jesteś pewien? Przecież ciebie, jak dobrze policzyć, nie było w domu z 35 lat. A może i więcej? Przecież to nie była moja wina, że nie chciałaś wyjeżdżać ze mną na placówki. To ja miałam rzucić balet i poświęcić się tobie? A co ja bym tam robiła? No? Zwiedzałabyś. No przez miesiąc, dwa, a potem co? A zresztą co tu gdybać, jesteś taki skąpy, że nic bym nie zobaczyła oprócz najtańszego sklepu spożywczego. Przepraszam was, ale teraz Róża to już przesadza. Jak przyjechała do mnie na dwa miesiące do Pekinu, to wyciągnąłem spod łóżka wielką walizkę pełną pieniędzy. Powiedziałem, że to wszystko jest do jej dyspozycji, że nie musi się ograniczać. No bo sam nie wiedziałeś, co z nimi zrobić. Powiedziałeś, że trzeba je wydać, bo nie można ich wymienić ani wywieźć. Bo to była prawda. I wiecie, co zrobiła? Hmm? Wynajęła sobie tłumaczkę i pojechała zwiedzać Chiny. Potem nakupowała chińskich serwisów, waz, wazonów, biżuterii z korali i turkusów, futer z szynszyli i Bóg wie, z jakich jeszcze zwierząt. Tak zaszalała, że zostawiła mnie w długach u ambasadora. Naprawdę? No, oczywiście, a co? No, raz kozie śmierć. A potem nigdy nie było mi tak dobrze. Czułam się wtedy jak królowa. No, więc jednak nie było tak źle. No raz, o ile sobie przypominam, raz. No, nie przesadzaj, mamo. To nie powód, żeby się rozwodzić. Najwyższy czas. Chcę jeszcze pożyć, popodróżować, zobaczyć, jak inni żyją. To nie możecie tego zrobić razem? No kiedy on nie chce. Mówi, że już się naoglądał świata. Że wystarczą albumy. No, bo to prawda. No, sami słyszycie. A ponieważ jest skąpy jak nieboskie stworzenie, to tylko rozwód jest dla mnie wybawieniem. Dostanę połowę majątku, a przez jego sknerstwo nie jest on taki mały. Trumna nie ma kieszeni. Chcę się jeszcze raz poczuć jak królowa. Chcę być wolna. Chcę poczuć wiatr we włosach. Chcę poczuć powiew niezależności. Przepraszam, Różo, tak się przysłuchuję. To bardzo poetyckie, co mówisz, ale czy to nie jest trochę za późno? Tak, ty się lepiej nie odzywaj, a na pewno nie na temat za późno. W moim życiu spóźniasz się od samego początku, począwszy od dnia śmierci. No ale tyle razy ci tłumaczyłem, że przejście z wytwórni papierów wartościowych na starówkę przez te powstańcze gruzowisko graniczyło z cudem. Za późno się dowiedziałem, ale i tak zdążyłem, żeby zobaczyć was, jak się całujecie. No i co z tego? Sprawiło ci to przyjemność? Byłem wzruszony. Niby czym? Że mój brat ożenił się z tak wspaniałą dziewczyną. Bo się spóźniłeś. Stefano, świat czuł ci się pierwszy, a mnie wychowano, że słowo starszego brata jest święte. No ale potem jakoś ci to nie przeszkadzało. Potem kazał mi się tobą opiekować. Zaraz. O czym wy mówicie? To może ja podam deser? Kto kawę, kto herbatę? Wszyscy herbatę. A może ja chcę kawę? No, ty co chcesz? To dla mnie też. Herbata? To 5 herbat. Kazałeś mi się nią opiekować pod twoją nieobecność, prawda? Nie kazałem, tylko prosiłem. Chciałem, żeby podczas mojej nieobecności zawsze miała jakieś wsparcie, miała na kogo liczyć. No i miałam. Zawsze byłem do twoich usług, prawda? No to prawda, tak. Zawsze rzucał szkalugi i zjawiał się w lansadach, a czasem bywało, że i ze szkalugami. No, Różo, co ty opowiadasz? No, może nie ze sztalugami, ale z pędzlem zdarzało ci się. No tam raz czy dwa. I wtedy malował mnie. Co takiego? Tato, nie denerwuj się. Nie przyzwyczaiłeś się, że mamie wszystko kojarzy się z jednym? Żeby tylko kojarzyło, to by było pół biedy. I co? Było ci źle? No ile sobie przypominam, to nie najgorzej. Mam nawet syna. O, jesteś pewny? Że mam syna? Nie, że to twój syn. Mamo, no co ty? Co takiego? No, daj spokój, Różo. No co? Co ty bredzisz? Ale nie bredzę, tylko żartuję. No, całe szczęście. No tak. Spójrzcie na Henryka. Podobny jest do was obu? No, w końcu jesteśmy rodziną, to niby do kogo miałbym być podobny? No, do listonosza albo do tego z gazowni. Przestań, bo niedobrze mi się robi. No wiesz, co to są ryczące czterdziestki. Bardzo silne wiatry powodujące sztormy. O, nie bądź taki przyziemny. To kobiety po czterdziestce, którym bardzo wzrasta libido i często wyją do księżyca. Chyba mylisz z wilkami. Ty znowu swoje. Na szczęście był Roman. Zawsze na posterunku. Jakby nie dzisiejszy jubileusz, to bym ci przyłożył. Tak? A kto by ci rączkę rozbujał, braciszku? Najpierw ciasto, a za chwilę herbata. Ja za ciasto dziękuję. Zapominacie, że jestem cukrzykiem. Nie trzeba było tyle pić. A ciekawe, co byś robił, żyjąc w samotności. To dlaczego nie ożeniłeś? Bo zabrałeś mi moją jedyną. Mało kobiet na świecie. Ale ja kochałem tylko jedną. No, po prostu ten typ tak ma. Żeby była jasność, kocham ją nadal, więc wszystko pozostaje w rodzinie. Rozwiodę się ze Stepciem i będziemy mogli być razem. Przepraszam cię, Różo, ale to już za późno. A ja już raz mówiłam, żebyś nie wypowiadał się na temat za późno. A wszystko jedno. Mam swoje przyzwyczajenia i nie będę ich zmieniał przed dziewięćdziesiątką. Wstaję, kiedy chcę, jem, kiedy chcę, maluję, kiedy chcę. Wszystko robię, kiedy chcę. Tak czy siak, po cholery mi w domu stara baba. No wiesz co? No, stara? Tak, ale żeby zaraz baba? Nadal czuję się kobietą i wydaje mi się, że jeszcze nie jedno potrafię. Daj spokój, przestań się wygłupiać, dzieci słuchają. Ale dzieci mają już za sobą 35 lat małżeństwa. No ale mimo to ciągle coś mnie zaskakuje. Nie wiedziałem, że z wujka Romana taki numer. Tak, numer drugi w rodzinie, w tej rodzinie. Zastępował ci ojca przez wiele lat. Chyba spędził z tobą więcej czasu niż rodzony? Chryste, panie. To prawda, tato. Wszystko z dzieciństwa kojarzy mi się z mamą i wujkiem. A widzisz, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A co tam złego? Dobrego, co by na lepsze nie wyszło. No proszę. Jestem doktorem habilitowanym antropologii i w życiu bym nie przypuszczała, że poliandria jest w mojej rodzinie. Że jest w Nepalu, to tak, ale pod moim bokiem? Aj, mam nadzieję, Aniu, że nikogo nie obrażasz. To jedna z odmian poligamii. Kobieta posiada więcej niż jednego męża. No to istnieje coś takiego na świecie? I kto się o to pyta? Róża poliandrystka. Przynajmniej w 30 społecznościach świata. Nie wszędzie oficjalnie, jak na przykład w naszej rodzinie. Najczęściej to są bracia, bo chodzi o zachowanie majątku. No, szczęście, Zachowałem swój. No co ty tam masz? Coś tam mam. Na pogrzeb wystarczy. Ale w naszej mini rodzinie to ja mam decydujący głos. Dobrze, że chociaż ty tak myślisz. Tak myślę, chociaż parę razy mnie oszukałaś. Nie oszukałam, tylko zrobiłam po swojemu. Z Henrykiem to mnie oszukałaś. A bo to raz? Słucham? No dobrze, że nie pamiętasz. Pamiętam, pamiętam. Nigdy ci tego nie zapomnę, że ochrzciłaś Henryka, kiedy byłem na placówce. Żyjemy w katolickim kraju. A coś ty nagle zrobiła się taka wierząca. Roman naciskał. Ja naciskałem? Ty chyba żartujesz. No przekonywałeś mnie, że tak będzie dla nas lepiej, że nie będą patrzeć na nas jak na komunistów. No, bo to prawda. Wystarczyło, że Stefan pracował w partyjnym organie, jakim była agencja robotnicza i należał do partii. Bo musiałem. Inaczej nigdzie by mnie nie wysłali. A donosić też musiałeś? Zaraz dostaniesz po mordzie, ty pacykarzu. Tylko nie pacykarzu. Moje obrazy sprzedają się w całej Europie. Ale czy to znaczy, że jak jesteś malarzem, to musisz być nazistą? A o czym ty bredzisz? Hitler był malarzem. Oj, przestańcie, przestań. Ten chrzest to była dla mnie wielka trauma. Pamiętam, że jak szliśmy do kościoła, to cały czas się bałem, że ksiądz będzie mi robił zastrzyk. I po co to było? Przecież umówiliśmy się, że jak będzie dorosły, to sam sobie wybierze wiarę albo i nie. Takie bezsensowne uszczęśliwianie na siłę. Ale w tamtych czasach to było bardzo racjonalne. Chyba na wsi. Może jeszcze komuś herbaty? A chętnie. Mama, tata? Mnie jeszcze trochę wina. A ja sobie walnę coś mocniejszego. Stefan. Co Stefan? Dosyć tego matriarchatu. Weź synu w kredensie, powinno być śliwowicą. Dobrze, tato. Jednak dobrze, że to ty się ożeniłeś się z Różą. No co ty nie powiesz? U mnie panuje ustrój jednopartyjny. Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Jestem wolny jak ptak. No dobrze, dobrze, że przynajmniej tobie tak się wydaje. Nie wydaje mi się, tylko tak jest. Dobrze, dobrze, dobrze, Romeczku. Dobrze, myśl i tak dalej. Robię co chcę. A kto był na każde moje wezwanie? Byłem, bo chciałem. Spróbowałbyś nie być. No, to też prawda. A widzisz, taki z ciebie monolit. Byłam dla was różą wiatrów. Wyznaczałam kierunek. O, Henryś, a nasz kierunek to dom. Och, rany. Tak, masz rację, Aniu. Zasiedzieliśmy się, a ja jeszcze muszę przygotować się do jutrzejszego wykładu. Posiedźcie jeszcze chwilę, tak miło gawędzisz. Chyba nie chcecie mnie zostawić z tymi dwoma buchajami. No i dawałaś sobie z nimi radę całe życie, to dasz i teraz. No tak, ale nie z dwoma naraz. A jeden wypływał, drugi przypływał. Musimy iść, mamo, naprawdę. Umówimy się na jakiś weekend. No, dobrze. A tak między nami, no, to szkoda, że nie zrobiliście Henryczkowi braciszka. Do widzenia, mamo. Do widzenia. Do widzenia, wujku. Cześć, tato. Ty musisz o tym wszystkim opowiadać publicznie. Ale nie publicznie, nie publicznie, tylko rodzinnie. Czyli tak było wiadomo, że to tajemnica Poliszynela. No, nie jestem tego pewna. Wnuki na pewno niczego się nie domyślają. I niech tak zostanie. Wystarczy, że ja to akceptowałem. Wiedziałeś? Oczywiście. A dlaczego nigdy nie powiedziałeś ani słowa? A po co? To było najlepsze, co mogło mnie w życiu spotkać. Jak to? Byłaś prima baleriną Teatru Wielkiego. No tak. Czy ty wiesz, ilu facetów kręciło się koło ciebie? O, przesadzasz. Nie zwracałaś na nich uwagi, bo jak mnie nie było, to miałaś Romka. On był najlepszym wyjściem. Wyjeżdżając, wiedziałem, że wszystko zostanie w rodzinie. Co racja, to racja. Wielu kogutów stroszyło pióra. Coś takiego. I kto tu czyją głową kręcił? No, kto nadawał kierunek? No, muszę powiedzieć, że twój mąż nie jest taki głupi, na jakiego wygląda. Licz się ze słowami, kochanku, od siebie boleści. A żebyś wiedział, każdą boleść uleczyłem. Manipulant. Daj spokój. Czy to teraz takie ważne? Najważniejsze, że te 70 lat przeżyliśmy bezkonfliktowo. Tylko to się liczy? Chciałabym w końcu jakiejś kłótni, chryi czy rozruby. A tu wszystko mam poukładane, a ja chcę żyć. Żyć! Chcę podróży, przygód. Jak chcesz przygód, to idź nocą do parku. Tam cię czeka nie jeden. Nie bądź się prymitywny, bo to do ciebie nie pasuje. Będzie mi z przygodami na starość wyjeżdżał. No, mam dwóch facetów i żadnego pożytku. Na mnie możesz zawsze liczyć. Całe życie mnie ekscytowałaś i nadal mnie interesujesz. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale od pewnego czasu jestem już na emeryturze i twoja pomoc Róży jest już zbędna. Ale nie możesz mi tego zabronić, ponieważ przez te lata, tak jak ty, przywiązałem się do niej. No, oczywiście, tak. Obaj jesteście mi potrzebni. Jak tlen kochałam i kocham was obu. Ale zabierzcie mnie do jasnej cholery w jakąś podróż pełną przygód. A teraz to nie któryś z moich oblubieńców podstawi mi balkonik, bo była prima balerina Teatru Wielkiego, musi udać się do toalety. Dziękuję. Dziękuję za przyjęcie. A pan niech wieńczy to dzieło. Dziękuję za przychylność. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Marcina Trońskiego Wszystko w rodzinie. Udział wzięli Barbara Kraftówna, Franciszek Pieczka, Stanisław Brudny, Sławomira Łozińska, Marcin Troński, Szymon Roszak i Adam Serowaniec. Realizacja akustyczna Macieja Kubery. Opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego. Reżyseria Marcina Trońskiego. Dziękujemy, to była trzecia sierpniowa premiera. Czwarta w niedzielę po 20:00. Zapraszamy. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek.